wystuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski atak rakietowy na dziecięcy szpital w Kijowie celowo przeprowadzono przed szczytem NATO. Tak uważa marszałek Sejmu, który jest w Waszyngtonie. Prokuratura sprawdza, jak to się stało, że władze Orlenu i jego fundacji zablokowały kontrolę NIK. Trwa zmasowany izraelski atak na centrum Strefy Gazy. Mówi się o najsilniejszym uderzeniu od początku wojny. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził przekonanie, że rosyjski atak rakietowy na dziecięcy szpital w Kijowie został celowo przeprowadzony dzień przed szczytem NATO. Szymon Hołownia przebywa w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w szczycie przewodniczących parlamentów państw sojuszu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Szymon Hołownia powiedział, że podczas wizyty w Waszyngtonie będzie podkreślał, że Polska jest stabilnym partnerem, jednym z filarów bezpieczeństwa europejskiego. Zapowiedział też mocną deklarację dalszego wsparcia Ukrainy. Marszałek ocenił, że rosyjski atak na szpital w Kijowie to wysłana do NATO pocztówka, na której była śmierć. Ten atak na Kijów jest nieprzypadkowo zrobiony właśnie dzisiaj, właśnie teraz. Poza udziałem w spotkaniach przewodniczących parlamentów państw NATO, marszałek Hołownia ma w planie spotkania w Departamencie Stanu i Kongresie, a także z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura prowadzi postępowanie w związku z zablokowaniem kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Orlenie. Doszło do tego w siedzibie płockiego koncernu i w Fundacji Orlen na przełomie marca i maja 2022 roku. Poprzez uniemożliwienie kontrolerom wykonania czynności służbowych, odmowę udostępnienia pomieszczeń wymienionych podmiotów i nieprzedstawienie dokumentów wymaganych do kontroli w zakresie wydatków spółki i fundacji. To rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wspomniane czyny wiążą się z artykułem 98 ustawy o NIK. Zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Aktualnie trwa gromadzenie materiału dowodowego, no i planowane są przesłuchania świadków. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła Najwyższa Izba Kontroli. To będzie pierwsza tak długa fala upałów tego lata. Synoptycy prognozują, że powietrze pochodzenia zwrotnikowego dotrze do Polski jutro i utrzyma się do soboty. Są też ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem prawie dla całego kraju. Chłodniej ma być jedynie w regionach północnych. Synoptyk Ilona Śmigrodzka powiedziała, że upalnie zrobi się jutro przed południem. W centrum, na południu, na zachodzie już 30-31 stopni we wtorek będzie. Bez upałów we wtorek jeszcze na północy kraju, nad samym morzem od 23-24 stopni. Z każdym dniem temperatury będą wyższe, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na tych obszarach w sobotę termometry mogą wskazać 35 stopni. IMGW ostrzega także przed burzami. Na południu Małopolski i Podkarpacia może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. Burze zanikną późnym wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wojska izraelskie nacierają na centrum zniszczonego miasta Gaza. To jedne z najintensywniejszych ataków trwającej od 9 miesięcy wojnie, powiedzieli agencji Reutera mieszkańcy. Według lokalnych władz w nalotach zginęły dziesiątki osób. Położone na północy Strefy Gazy miasto było intensywnie bombardowane w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rano w stronę zniszczonego śródmieścia z co najmniej trzech kierunków wjechały izraelskie czołgi. Działaniom towarzyszy silny ostrzał lotnictwa i artylerii. Lokalne władze informują o dziesiątkach ofiar śmiertelnych, ale ich dokładna liczba jest trudna do ustalenia, ponieważ duża część miasta jest zrujnowana. Nie obchodzi mnie, co myślą elity i wielkie nazwiska, nigdzie się nie wybieram, zadeklarował prezydent USA Joe Biden w niezapowiedzianym wcześniej wywiadzie telewizyjnym. Podobną wiadomość przekazał w liście do krytykujących go demokratów w Kongresie. To są wielkie nazwiska, ale nie obchodzi mnie, co te wielkie nazwiska myślą, powiedział. Jak dodał, tu cytat, jeśli ci goście nie sądzą, że powinienem kandydować, to niech kandydują przeciwko mnie. Niech rzucą mi wyzwanie na konwencji, mówił. Wątpliwości co do szans Bidena pojawiły się po pierwszej debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem, gdzie delikatnie mówiąc nie był w najlepszej formie, między innymi gubił wątki rozmowy. Po tym wystąpieniu pojawiły się wątpliwości, czy mający 81 lat Biden to odpowiedni kandydat na prezydenta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Nowak Dżokowicz zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Serb pokonał w czwartej rundzie Duńczyka Holgera Rune 6-3, 6-4, 6-2. Kolejnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie Australijczyk Alex de Minaur, który wyeliminował Francuza Artura Fisa 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Do najlepszej ósemki awansowali także Lorenzo Musetti i Taylor Fritz. Amerykanin po pięciu setach, uwaga, wyeliminował Niemca Aleksandra Zwieriewa. A w mikście Jan Zieliński awansował do drugiej rundy. Polak i reprezentantka Tajwanu Su Wei-Xie pokonali Monakijczyka Hugo Nysa i Holenderkę Demi Schurz 6-3, 7-6. Dla Zielińskiego i Nysa był to bratobójczy pojedynek, gdyż tworzą parę deblową. Trener tenisa Radosław Nijaki chwali postawę Zielińskiego. Wyciężali już w turnieju wielkoszlemowym po Australii. Być może trawa okaże się szczęśliwa również i tutaj dla Janka. Niepowodzenie w deblu, nie przeszedł do kolejnej rundy wraz ze swoim partnerem Hugo Nysem, warszawski tenisista, ale być może uda mu się powalczyć tym razem w mikście. Zieliński i Xie w tym roku wygrali Australian Open i starają się powtórzyć ten sukces na kortach trawiastych w Londynie. Real Madryt może się pochwalić. Dlaczego? Bo ma najwięcej 7 swoich piłkarzy w kadrach 4 drużyn, które pozostały w grze o tytuł Mistrza Europy. Z Realu w Euro w 2024 uczestniczą jeszcze Hiszpanie Dani Carvajal, Nacho i Joselu, Francuzi Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga i Fernand Mendy oraz Anglik Jude Bellingham. W półfinałach Hiszpania we wtorek zagra z Francją, a w środę Anglia z Holandią. Karol Świderski kończy włoską przygodę. Polski piłkarz po wypożyczeniu do Ellasu Verona wrócił do występującego w amerykańskiej MLS Charlotte FC, poinformował klub z USA. 27-letni napastnik, który wystąpił w Mistrzostwach Europy w Niemczech w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu włoskiej Serie A, zagrał w 15 meczach i strzelił 2 bramki. Powtórzmy, jutro upalnie i prawie w całym kraju słonecznie. Więcej chmur i możliwe przelotne opady jedynie na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia. W górach możliwe natomiast burze. 30 stopni pokażą termometry na zachodzie, południu i w centrum. Najchłodniej będzie nad morzem w okolicach 24 stopni. Tej nocy raczej bez opadów, ale jeszcze gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Na termometrach przeważnie od 14 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. To jest kolejny odcinek naszych wieczornych spotkań z bardzo ciekawymi, ważnymi dla nas, mamy nadzieję, że nie tylko dla nas, intrygującymi osobami w paśmie Ludzie. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest leśnik, kulturoznawca, pisarz, poeta, eseista, laureat wielu nagród literackich, ostatnio Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy za książkę o Warszawie zatytułowaną Atlas dziur i szczelin, Michał Książek. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, bardzo Ci dziękuję, ale z tym leśnikiem to można było na końcu albo... No to... Można sobie też potem odtworzyć w podcaście i leśnik będzie na końcu. Ale zaczniemy od wiersza. Posłuchajmy, bo tak zwykle nie zaczynamy naszych audycji. Drzewa. Klon jawor, lipa, olsza, jodła, świerk i sosna są jak nasze emocje. Są jak radość, zachwyt i spokój. Radość ptaków, schronienie owadów, ukojenie ssaków. Niczym cierpliwe rodzice drzewa tłumaczą nam, co i jak czujemy. Nazwaliśmy je trafnie. Miłość, nienawiść, topola, lipa, wierzba, rozpacz. By tworzyły emocjonalne krajobrazy, pośród których żyjemy, szukając się nawzajem. Byśmy trwali jak liście i drżeli jak korzenie. Bywają ciężko albo lekko nasienne, zapylane przez wiatr, owady, deszcze. Padają blisko bądź daleko od jabłoni. Kiełkują jak nadzieje w beznadziejnych miejscach i rosną, rosną, nadając formę przeżytemu. Wiosną zbierają się w grona, zawiązki i liście. Potem, jesienią, można je brać garściami, przeżywać albo ofiarować komuś. Kiedy zrozumiałem, że są okryto i nago zalążkowe, natychmiast chciałem okryć te nagie. Ilekroć wchodzimy do lasu, palczaste liście klonów sprawdzają, kto idzie i z czym przychodzi. Lubisz swoje wiersze czytać? Nie, nie bardzo. I przyznam się, że tego tutaj czytając, od razu go na bieżąco redagowałem, ponieważ dawno go nie widziałem. Po latach? Tak, po roku, dwóch. Już bym go zrobił inaczej. A jak piszesz wiersze i skąd w ogóle wzięła się w tobie potrzeba pisania poezji? Myślę, że jest to związane z czytaniem. Z tymi momentami, kiedy jestem w lekturze. To może być też proza, mogą być jakieś eseje. Czasem jest to tekst gazetowy. Jest tam jakaś konstelacja słów, jakiś zbitek słów, który pokazuje na przykład ileś innych znaczeń niż to, które tutaj jest nam prezentowane. To mnie zawsze porusza. Od zawsze byłeś zainteresowany przyrodą, naturą. Jakoś tak zareagowałeś, kiedy cię przedstawiałem, że leśnika to może przerzućmy na koniec, zacznijmy teraz od poety, pisarza, no ale spróbujmy to jakoś uporządkować. Skąd ty się jako poeta, pisarz, osoba przyglądająca się naturze wziąłeś? Do końca nie wiem. Mogę tylko odpowiedzieć ci tym, że to było dzieciństwo na wsi. Często w samotności, pozornej samotności, bo jednak to była samotność, obecność w ekosystemie, w tej biocenozie, pośród owadów, ptaków, roślin. Ja pamiętam niesamowite bogactwo owadów z tamtego czasu, sprzed 40 lat powiedzmy mniej więcej, kiedy już pierwsze wspomnienie mam z wieku 3 lat, jeżeli już moglibyśmy, mielibyśmy sięgać. A jakie? Właśnie ptaki, owady, trzmiele. Pamiętam trzmiele, których nie ma w książkach dzisiaj. Nie wiem, czy one są owocem mojej imaginacji, czy rzeczywiście takie były. Raczej ja sobie tak zapamiętałem, wymyśliłem. To są moje pierwsze wspomnienia. Więc wcale tam nie byłem sam, chociaż nie było dorosłych. Tak się zawsze czułem. Szczególnie takimi obecnościami dużymi, wyraźnymi, znaczącymi dla mnie były drzewa. To są jednak największe organizmy żywe, z jakimi my obcujemy. Jak wiadomo, jak to na wsi były konie, były krowy, one są też duże, lubię krowy, to dzisiaj, ale drzewa były największe. Pamiętam rozkład w tym obejściu dziadka, gdzie spędzałem dzieciństwo, tych drzew do dzisiaj. To jest jedna z topografii, których pewnie nie zapomnę nigdy. To zamknij oczy i teraz odrysuj tę mapę. No dobrze, przed domem stał wielki rósł wielki kasztanowiec, taki kulisty, że miałem wrażenie, że się potoczy i odtoczy. Dalej na środku podwórka rośnie do dzisiaj jesion wyniosły, zgodnie ze swoją nazwą wysoki, taki smukły, gonny, wyniosły. Po lewej stronie zaczynał się takie starsze obejście, gdzie rósł orzech o takich warkoczowatych liściach. Troszeczkę na dół w kierunku domu była stara chałupa, a przed nią dwie jabłonie. A za tą chałupą duży stary ogród przedwojenny. Trzy wielkie czereśnie, trzy grusze, dwie grusze na pewno, dwie ogromne antonówki, te jabłonki, ale tak przysadziste jak, no nie wiem do czego je porównać, do małej stodoły taką jedną można było porównać. Od drogi, mówiliśmy droga wtedy, szpaler rubini akacjowych, które tak miodowo kwitły w czerwcu. A z drugiej strony podwórka na prawo, czy też tam na wschód od jesionu, kasztanowca i orzecha rósł za garażem szpaler dębów. Może z pięć. Potem osobny taki soliter, czyli pojedynczy dąb obok wychodka. On był ogrodzony, ten teren wokół tego dębu i tam można było świnie wypuszczać. Karmiłem ją tam żołędziami. To też brzmiało jak wiersz, moim zdaniem. Co dalej samotna grusza pierdziołka, to nie koniec. Aha. Obok gruszy czereśnia. A ta grusza mnie zainteresowała. Jaki to jest gatunek gruszy, że tak się nazywa? Pierdziołka? Mhm. To taka, po której puszcza się bąki. Na południe od tej gruszy stała druga też taka sama, gęsta. Jak kwitła, to tam zawsze miałem ochotę wejść, ale to się źle kończyło, bo drapała właśnie. Może wchodziłem do podstawy korony, dalej się nie dało wejść. Były jeszcze dwie papierówki, ale wujek pokłócił się z dziadkiem i je wyciął. To tyle. A gdzie ta wieś? Wieś nazywa się Wągłóczew. Niedaleko się radza. Sam Wągłóczew rzeczywiście jest węgłowaty, jest kwadratem, jak wskazuje nazwa. To była kolonia Wągłóczew. Jakaś ziemia nadana prawdopodobnie po uwłaszczeniu chłopów, gdzieś tam w XIX wieku, lokalnym rolnikom z miejscowego dworu w miejscowości właśnie Wągłóczew. I ty jesteś stamtąd, czy tylko tam jeździłeś na wakacje? Tam spędziłem znaczną część życia. A obok jest wieś Łubna, skąd pochodzą przodkowie Staszka Łubińskiego. Też przyrodnika i obserwatora ptaków, którego na antenie Trójki można co 2 tygodnie w niedzielę słuchać. Myślisz, że właśnie wtedy, kiedy miałeś 3 lata i po raz pierwszy przyglądałeś się trzmielom i drzewom, w tobie się zrodziła ta potrzeba przyglądania się naturze, a potem opisywania jej, ta ciekawość i wrażliwość? Nie mam pojęcia, Michale, ale to jest jedyna odpowiedź, pierwsza odpowiedź, jaka ciśnie mi się na tak zadane pytanie. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Ten początek taki. Potem wszystko działo się szybko, błyskawicznie. To znaczy? No wyjazd do miasta, do technikum leśnego średniej szkoły, gdzieś w lasach na północy Polski, w powiecie miasteckim. To bodajże najbardziej zalesiony obszar Polski. Miejscami tam jest, tak słuchaj, wiesz, gęsto od lasów jak na Syberii. No i pośród tych lasów stoi sobie mały zameczek pobismarkowski. Jaki Bismarck dostał w 1870 latach za zwycięstwo nad Francją od swojego państwa, swojego rządu. I w tym zameczku, który wygląda jakby wypadł z jakiejś fabuły, baśni, mieści się technikum leśne, gdzie po raz pierwszy ściąłem drzewo. Czego się tam uczyłeś poza ścinaniem drzew? Sadzenia drzew, na szczęście. Czy dzisiaj żałujesz tego ścinania drzew? Nie, to jest jakaś tam umiejętność, którą każdy musiał w tej szkole nabyć. Uczyliśmy się biologii drzew, uczyliśmy się biologii owadów, ptaków, no ale też tej takiej hodowli lasu, sadzenia lasu. Co mnie głównie posłużyło jako tło do tego, żeby zrozumieć, jak nasiona sobie same doskonale radzą, jeżeli mają czas, warunki, jak człowiek potrzebuje coś robić, że ten człowiek jest homo faber, że jemu ciężko jest nic nie robić, że z tego sobie sens buduje i że często, kiedy postulujemy różne takie zachowania związane z umiarem właśnie, czy z nic nierobieniem, z niedziałaniem w przyrodzie, to one są interpretowane jako lenistwo, jako coś negatywnego. Myślę, że to tam, dzięki tej szkole to zrozumiałem. A czy będąc w tej szkole wyróżniałeś się na tle innych osób, które wtedy wraz z tobą się uczyły? Czy już wtedy byłeś takim filozofem też trochę? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno na koniec tej szkoły wpisano mnie do księgi pamiątkowej, gdzie wpisywano złotymi literami. To może o czymś świadczyć. Ale w 3 klasie na przykład, czy też w 2, już cierpiałem bardzo na jakiś taki brak poczucia zwyczajnie sensu, można powiedzieć. I przez kilka lat byłem bardzo wierzący. Bardzo mi to pomogło. Ewangelia i czytałem cały czas Biblię. Nawet tak czasami skrajnie, że przestałem czytać lektury, które czytałem wcześniej, te lektury, więc to tam jakoś szkody wielkiej mi nie przyniosło. No, ale pośród 300 uczniów, gdzieś tam głęboko w lesie, przez 5 lat, nie zawsze było łatwo po prostu być. Zamknięci w jakieś struktury, mundury, apele, zebrania. Ta rutyna jest też czasami w życiu dobra, ale czasami też doprowadza do takich różnych problematycznych sytuacji. A skąd, jak myślisz, dzisiaj po latach ta potrzeba takiego duchowego rozwoju, o którym wspomniałeś, czytania Biblii, odejścia od tych lektur takich szkolnych i zawodowych? I jak to współgrało, czytanie tych tekstów z byciem w przyrodzie? Tych chrześcijańskich? Ja sobie wybierałem te, które współgrały. Na przykład lubię psalmy Dawidowe. On nie wszystkie król Dawid napisał, ale bodajże 145. Tam jest dużo o drzewach. Tam jest o przyrodzie jako o zjawisku, które może w jakiś sposób świadczyć o swoim stwórcy. Pamiętam takie sformułowanie o cedrach Libanu, na których bocian ma swój domek. Dla takich fragmentów warto było tę książkę czytać, jaką jest Biblia. Spotykamy się, bo nie tak dawno otrzymałeś, wspominałem już o tym, nagrodę miasta stołecznego Warszawy literacką za Atlas dziur i szczelin. I to jest opowieść o świecie bardzo odległym od tego, tej namiastki raju, jaką była wieś, w której się wychowywałeś. Tego obejścia, które opisywałeś z zamkniętymi oczami. Tej łąki, trzmiele latające, śpiewające kwiaty, ptaki, kwiaty i tak dalej. Pyłek i nektar. To jest opowieść o mieście i o życiu dzikiej przyrody w jej sercu. Jesteśmy już długo po premierze tej książki, a ja wciąż pamiętam i zawsze do tego wracam ten fragment lektury twojej książki, która opowiada o tym, że Aleje Jerozolimskie, czyli jedna z największych ulic w stolicy, to jest pas transmisyjny i pszczoły sobie używają tego korytarza powietrznego nad ulicą, żeby przenosić wszystko to, co potrzebne do zapylania, a potem do tworzenia miodu. Przyznam, że to jest obraz, który musi zostawać w pamięci, bo nie myślimy o tym w ten sposób, żyjąc w metropoliach, wielkich miastach, że ta dzika przyroda też tu jest i często jest jej coraz więcej. I często nie zdajemy sobie sprawy, że budujemy ciągi piesze, komunikacyjne, ulice w poprzek szlaków migracji już od dawna funkcjonujących. Wydaje nam się przez to, jak ostatnio w Krakowie bodajże, że to bóbr wchodzi na torowisko, a tak naprawdę to torowisko pewnie zbudowano w poprzek dawnych szlaków migracyjnych z pobliskiego Bajorka, gdzieś w kolejne lasy czy mokradła, które być może już wyschły, ale woda pamięta, zwierzęta też pamiętają i próbują dalej tak migrować. Tak często jest z sarnami. Mówimy, sarna wyszła na drogę, tak kierowcy mówią, nie? Tak naprawdę my jeździmy w poprzek tych szlaków i wydaje mi się, że taka konstatacja może nas też uratować od wypadku. Jeżeli mamy tego świadomość, że przez las jadąc, to ta droga jest stosunkowo młodym zjawiskiem względem tego lasu, który tutaj już jest czasami kilkaset lat, jak nie kilka tysięcy nawet przecież. Zwalniamy wtedy. Bardziej refleksyjni jesteśmy. Ja się tym zajmuję na moich wycieczkach zwanych biodróżami. Takim odwróconym spojrzeniem. Ta perspektywa nie tyle właśnie antropocentryczna, co może nie zaraz biocentryczna, ale troszeczkę odwrócona, taka refleksyjna, tym biodróżom przyświeca i umożliwia zobaczenie siebie samego niekoniecznie na szczycie drabiny bytów, jaką mamy gdzieś tam od... No wszyscy mieliśmy w średniej szkole trochę filozofii greckiej, to tam Arystoteles, jeszcze jego poprzednicy i jego uczniowie nam ją ustawili. No i wiemy, że my na szczycie byliśmy. Potem w chrześcijaństwie to jeszcze był oczywiście Bóg, nie człowiek. Prawda? Archaniołowie, tam już nie wiem ile tych chórów anielskich, potem dopiero człowiek i po kolei wszystkie stworzenia. Niżej stworzeń rośliny, potem kamienie, bardzo nisko owady, płazy i gady. Niezwykle nisko. Nawet Arystoteles, który przecież był, no jest tak naprawdę naszym takim chyba głównym nauczycielem. Wiele wiemy dzięki niemu. On otwierał zwierzęta, uczył się ich anatomii, znał układy rozrodcze, a nawet on, wyobraź sobie, wierzył w to, że część owadów, tak zwanego robactwa, później przez jednego z biskupów to zostało nazwane robactwem, to słowo gdzieś tam padło w VI, VII wieku i z nami zostało, że nawet on, ten filozof, wierzył w samorództwo, że część tych stworzeń po prostu powstaje z jakiejś materii takiej porzuconej, z brudu po prostu. I uważał, że pszczoły są w tej hierarchii niżej niż kamienie? Musiałbym sprawdzić, żeby cię nie wprowadzić w błąd. Kamienie mogły być rzeczywiście niżej niż owady. Nie pamiętam teraz dokładnie. Musiałbym to sprawdzić. Ale na pewno przez antyk, przez średniowiecze, przez odrodzenie i oświecenie, to dzisiaj chyba część ludzi wierzy w samorództwo. W to, że owady biorą się z tego, że nie sprzątamy naszych ogrodów, czy tam robactwo, powiedzmy, bierze się z tego, że my nie sprzątamy, że jesteśmy złymi gospodarzami, że musimy ingerować w tę przestrzeń parku, lasu, żeby było dobrze, nie? Żeby było posprzątane. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, czy nie. A w czasie tych biodróży na razie unikam odpowiedzi na to pytanie zadziorne. Na co zwracasz uwagę? Albo na co chcą uczestnicy tych wycieczek, żebyś uwagę zwracał? Tam staramy się postępować. Może postępować, nie jesteśmy tam za bardzo tacy, wiesz, też ekspansywni, żeby zaraz postępować. Staramy się być w ten sposób, żeby zwracać uwagę na wszelkie też inne takie małe obecności. Pozaludzkie, ktoś by powiedział więcej niż ludzkie. Nieludzkie brzmi trochę niedobrze może, nie? Ale te właśnie, powiedzmy, zwierzęce, roślinne. No i to doprowadza do tego, że spotykamy się z nimi, spotykamy skorupiaki, chrząszcze, motyle, Skoczogonki. W mieście. Pierwogonki. Wazonkowce. Pierścienice. To wszystko sprawia, że ludzie zatrzymują się uzbrojonym okiem w lupę, która ma za zadanie pomniejszyć człowieka raczej niż powiększyć to, co oglądamy, bo po długim oglądaniu świata przez lupę tak się mniej więcej czujesz. Jakbyś gdzieś tam w głębi mógł, nie wiem, na przykład rozległej plechy porostów sobie wędrować, że po takim czasie zwyczajnie spędzamy godzinę na przykład pod dwoma, trzema drzewami, jak wczoraj w Nowej Rudzie na festiwalu Góry Literatury. Wczoraj to było. W niedzielę. Tak, dzisiaj jest poniedziałek. Mieliśmy wspaniałą, bardzo udaną biodróż. I co najbardziej zainteresowało twoich współbiodróżników? Taka grupa na biodróży działa jak złożone oko owada, bo tam nie ma jednego podmiotu przewodnickiego, jak na przykład jakim ja teoretycznie bym był według umowy. Tylko każdy, jeżeli ma jakąś wrażliwość i spostrzegawczość, bierze udział. I to naprawdę funkcjonuje tym, że widzimy bardzo dużo. Jeszcze nie ruszyliśmy z miejsca spod tego Domu Kultury w Nowej Rudzie, a już mieliśmy na przykład dwie dziury przy dwóch różnych rynnach zajęte przez pary wróbli. Wystarczyło trochę czasu im poświęcić, żeby zobaczyć, jak para wróbli się do siebie odnosi, jak się kochają zwyczajnie. One to zazwyczaj robią bardzo szybko, a myśmy mieli okazję oglądać to dość długo. Chwilę potem obok na jarzębie znaleźliśmy szczegła, też prawdopodobnie gniazdo. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś szczegła. Zaraz potem taki skorupiak lądowy w Polsce żyje, nazywany stonogą. Łatwo go z prosionkiem pomylić, ja do dzisiaj nie znam tych różnic. Co dalej? Porosty na grupie topól i to w czasie deszczu schowaliśmy się pięknie. Kos, kopciuszek, kulczyk. I te wszystkie obecności nagle, wiesz, mnożą się. Ludzie w ciągu 40 minut pokonują przestrzeń 200 metrów, 250 metrów i mówią mi, że mieszkają to od lat, a czują się, jakby dopiero przyjechali. Twoja książka, myślę o Atlasie Dziur i Szczelin, uczy uwagi i to, o czym mówisz, te spotkania, te biodróże też jej uczą, ale co twoim zdaniem się takiego wydarzyło albo wydarza teraz na naszych oczach, że następuje ten zwrot ku naturze i jak silne to jest zjawisko, że nagle ci mieszkańcy Nowej Rudy, czy mieszkańcy Warszawy, czy innych miast myślą sobie, przeczytałem książkę i nagle dowiedziałam się, że ze zwykłej płyty chodnikowej może wyrastać coś wspaniałego. Warto się zatrzymać przy przystanku autobusowym i się temu przyjrzeć. Przecież rdes ptasi na przykład może wyrastać, tak? Czy babka lancetowata? No właśnie. Za chwilę podasz te nazwy, które większości z nas pewnie niewiele mówią, ale pytam cię o ten mechanizm, o tę potrzebę zauważenia, być może po raz pierwszy w życiu. Jesteś wymagającym rozmówcą, pytasz o trudne rzeczy. Nie mam pojęcia, pewnie jest kilka różnych przyczyn. Ja sobie tak żyję od zawsze. I rzeczywiście często to było wcześniej, kiedy byłem dzieckiem, to było interpretowane jako takie niepoważne zachowanie. Ja byłem adresatem różnych takich ironicznych, cierpkich uwag za te owady, za zbieranie, prawda? Nie chciałem zabijać owadów, więc zbierałem te potrącone przez samochody wzdłuż ulic. Tak można robić, zbierać całkiem porządne kolekcje entomologiczne i też nasłuchałem się za to do tych od dorosłych, wśród których musiałem żyć. Że? No, że to niepoważne, że to jakieś trupozbieractwo, że to... że może lekarz się powinien tym zainteresować nawet. A teraz się okazuje, że to się staje normą i że arcypoważni ludzie, którzy na co dzień noszą togi, biorą lupkę, prawda, i klękają ze mną na krawężniku w Nowej Rudzie albo na Jerozolimskich i rzeczywiście dziwią się, że tutaj się chodziło tyle czasu, a nie miałem pojęcia, że na Złotoroście Ściennym można zobaczyć skoczogonka na przykład, prawda? I to nie, no teraz to musisz to wyjaśnić, bo i ten złotorost, i ten skoczogonek... Złotorost to porost, a... Tak, jesteśmy w radiu, więc opowiedz to plastycznie. Złotorost to porost, który wygląda jak taka broszka, albo może taki plechowaty, broszkowaty odpad z warsztatu złotnika. Albo jak fragment pocałunku Gustawa Klimta, ten taki bardziej złoty. A skoczogonek to krewny... To też stawonuk, ale nie owad, krewny owadów, który wygląda jak mikro krówka. z dwoma otworami gębowymi na brzuchu i tam, gdzie zazwyczaj one mają buzię. Jest bardzo, bardzo mały, żyje sobie na przykład na porostach i na pniach drzew. Są ich pewnie setki gatunków, nie wszystkie, rzadko który pewnie ma polską nazwę, ale pod lupą właśnie możemy je zobaczyć. I tak masz rację, czemuś to się staje dla ludzi ważne, ja do końca nie wiem czemu. Może przez to, że trwa antropocen, różne apokaliptyczne, moim zdaniem w większości uzasadnione teorie docierają do naszych uszu i być może to między innymi ten czynnik powoduje, że ludzie skłaniają się ku przyrodzie. Może to, że zaspokoili różne swoje potrzeby, takie bardziej fizjologiczne czy takie powszednie i zwracają uwagę na pragnienia, już nie tylko na potrzeby. Pragnienia rozumiem jako coś wyższego niż potrzeba. Może też dlatego, że takim ludziom jak ja oddaje się więcej przestrzeni, głosu. Takie książki są nagradzane, zobacz. Ta książka dostała też nagrodę Izabelin, Planeta Izabelin. Jedyna w Polsce nagroda za pisanie o przyrodzie. I to też z wyraźnym wymiarem finansowym. To się jakoś tam powoli dzieje. Trudno mi odpowiedzieć. Do końca nie wiem, ale te rzeczy chodzą mi po głowie, kiedy pytasz. A ten klęczący na co dzień, noszący togę mężczyzna z lupą nad porostem, o co pyta? Bo wiesz, to jest wspaniały obraz. Ktoś, kto na przykład oskarża albo wydaje wyroki, decyduje o życiu innych ludzi, nagle zamienia się w kogoś, kogo bardzo interesuje coś, co kruche, a jednocześnie niezwykle pierwotne. Zgoda, ale to się nie musi wykluczać, mi się wydaje. W ogóle nie. To jest tylko ale chodzi mi o ten przeskok ze świata przemocy, zła, no wiesz, jakieś tam justycji, sprawiedliwości, tak. Ważenia, prawda, do świata wrażeń, jakichś osobistych przeżyć i spotkań. To tylko świadczy o tym, że wszyscy potrzebujemy tego. Że wszyscy potrzebujemy zobaczyć kogoś innego niż ludzie może. Jest ta koncepcja takiego szerokiego, ekosystemowego czy ekologicznego, można powiedzieć, ja. Kiedyś o tym mówiliśmy już. Jak powiedziałem, wspominałem słowa tego filozofa z Wilna, Lewinasa, i powiedziałem, on napisał, pisząc o spotkaniu z drugim człowiekiem, jeżeli widziałeś moją twarz, spojrzałeś mi w oczy, nie możesz mnie zabić. To jest tak może skrajnie przedstawione. Jeżeli mnie widziałeś, nie możesz mnie skrzywdzić, do końca ci nie jestem obojętny. I może tu się też coś takiego dzieje, nie? Że jeżeli oni spotykają, nie wiem, widzą ludzie, jak muchołówka szara karmi młode, to już do końca im to nie będzie obojętne. I jeżeli widzą, jak na przykład skoczogonek nie może wyjść z kropli wody, takiej małej, pod lupą to można zobaczyć, tak? Albo jak kropla krwi na pniu drzewa zabiera jakieś czerwone roztocze. To ci śmiga przed oczami, jak mała błyskawica, jakby gwiazda spadała. Tak w takiej, wiesz, skali, mikroskali, kiedy patrzysz. Te spotkania coś z ludźmi robią. Ja się na tym do końca nie znam. Próbuję to opisywać w tych swoich tekstach. To mogę ci tylko powiedzieć. Nasza tożsamość się może jakoś rozprasza na te pozaludzkie osoby, które spotykamy. Nasze ja jest szersze. Masz więcej siebie w różnych miejscach. Takie szerokie, ekosystemowe ja. O tym chciałem też powiedzieć, że no troszeczkę nas jest w tych ludziach, których spotkaliśmy. Się wymieniamy teraz jakimiś energiami, wiedzą, prawda? Mnie jest dobrze na przykład z tobą. Zapamiętam to spotkanie, nasze żarty, jak tutaj szliśmy. Gdzieś tam to moje ja też tutaj zostaje ulokowane. I tak samo jest w ekosystemie. Wtedy bierzesz większą odpowiedzialność za ten ekosystem, za łąkę, za pole, za obchodzi cię, co się stanie z drzewem, na którym widziałeś takie rzeczy, jak złoto rozścienne. No właśnie, chciałem cię zapytać, jak szerokie jest twoje ja i czy ono w ogóle ma granice w tym świecie, w którym żyjesz na co dzień. Kiedy myślę o wodzie, to chyba nie ma, bo jestem przekonany, że jakość wody na zewnątrz jest tą samą jakością, która jest we mnie. Jakość gleby, jakością żywności. Ale jakość architektury wpływa na to, jak się czuję, jakie mam gusta potem estetyczne. Chyba z tą architekturą to w ogóle o to chodzi, że nie jest problem w tym, czy chcemy mieć ładnie, czy brzydko, czyli tylko jakich chcemy mieć ludzi, że to bardzo nas kształtuje. Więc to wszystko jest w jakiś sposób moim ja. Michał, rozmawiamy, ponieważ otrzymałeś kolejną nagrodę, czyli wspomnę raz jeszcze Nagrodę Warszawską, ale masz na swoim koncie wiele innych wyróżnień. Zauważały cię składy jurorskie w różnych częściach Polski. Za drogę 816 dostałeś Nagrodę Literacką Gdynia, ale pierwsze nasze spotkanie w Trójce lata temu było przy okazji Jakucka. I teraz sobie myślę, że może warto przypomnieć ten twój syberyjski etap życia. Też dlatego, że większość spośród nas, zwłaszcza ci, którzy nigdy w Rosji albo na Syberii nie byli, no przez najbliższe lata albo dekady się tam nie będą mogli z powodów oczywistych udać. Wspomniałeś przed chwilą, kilkanaście minut temu, o swojej szkole, gdzie stawałeś się powoli leśnikiem, że gęstość lasu, liczba drzew mogła się równać tylko z tym, co na Syberii. Czy tęsknisz za tamtym miejscem i jakie ono na tobie zrobiło wrażenie, jakie wywarło wpływ na to, kim jesteś teraz i właściwie dlaczego się tam znalazłeś? Ja wychowałem się w pokoju na tej samej wsi, o której mówiłem, w którym stała taka meblościanka na wysoki połysk. Pamiętamy je. I na półce nad szafeczką, takiej długiej, pionowej, przepraszam, poziomej, stał szereg książek. Mama kupiła bodajże 22 tomy dzieł Wacława Sieroszewskiego. Jeden z nich nosił tytuł 12 lat w kraju Jakutów. Ja to czytałem już gdzieś w zerówce, w pierwszej klasie, jak się uczyłem czytać. I pamiętam pierwsze jakuckie słowa. At, koń, mosta, podłoga, bach, nóż, ata, imię i tak dalej. Jakoś tak się stało, że potem poszedłem do tego technikum leśnego, na studia leśne, na kulturoznawstwo też i ni stąd, ni zowąd zacząłem podróżować na wschód. Aż 20 może lat po czytaniu tej książki znalazłem się w Jakucku nad Leną, stolicy Republiki Jakucja, do której był Sieroszewski zesłany. Jakoś tak to się stało. Nie planowałem tego wyjazdu, to nie pamiętałem o tej książce, nawet to mi się potem przypomniało. Przypomniała mi się ona rok przed wyjazdem do Jakucji nad Bajkałem, jak byłem. Że to przecież chwila, rzut beretem, ile tam, 800 kilometrów z Bajkału, już mamy Jakucję. Ale myślisz, że to właśnie on i jego książka sprawiły, że gnało cię na wschód, a nie na zachód? Na pewno ma wpływ na to, co czytamy. No dobrze, ty jesteś od tego specjalistą, mógłbyś nam tu dużo powiedzieć, jak to, co czytamy, kształtuje nas wszystkich, albo to, czego nie czytamy. Nawet w reklamie, tekst reklamy, jak potrafi zmienić życie ludzi. Ludzie kupują przez reklamy, zachowują się w jakiś sposób. Ale też jak brak czytania może mieć istotny wpływ na nasze zachowanie. Bo jesteś otwarty na różnego innego rodzaju też komunikaty wtedy, prawda? Więc ja myślę, że to miało znaczenie, że gdzieś tam taki obraz lasu rozległego, z sędziwymi drzewami, niezamieszkanego przez ludzi. Gdzieś ten obraz on mi zadał, ten Sieroszewski, w tych opowiadaniach, w tej swojej pracy etnograficznej 12 lat w kraju Jakutów. I że ja z tym sobie tak już żyję po prostu, z takim obrazem. Że i rzeczywiście zawsze mnie przez to tam zwyczajnie wołało na tę Syberię. I co było tam dla ciebie najciekawsze, najwspanialsze? Za czym tęsknisz? Nie bez znaczenia był ślad ludzi tam zsyłanych z tego kraju, z ludzi z mojego języka, z mojej kultury, którzy tam od 400 lat, czy tam już pół tysiąca lat byli zsyłani. Nieźle sobie tam radzili. Ktoś uczył rosyjskiego, jakuckie dzieci, ktoś tam handlował, ktoś został kozakiem carskim i zbierał podatek jasak dla cara. Te nazwiska są jednoznaczne. Koniuchowski, Nawrocki, XVII wiek w Jakucji, jaki może być Nawrocki, prawda, czy Koniuchowski. To było dla mnie wówczas ważne. Ważna była też ta świeższa pamięć polskich zesłańców, jakieś pojedyncze słowa, które ocalały gdzieś po wsiach polskie. No i postać Sieroszewskiego i jego rówieśnika Edwarda Piekarskiego, który napisał Jakutom słownik. Pierwszy słownik trzytomowy, etymologiczny, taki z wyjaśnieniami. To się czyta jak książka tak naprawdę, bo tam każdy rzeczownik miał nie tylko podane znaczenie, ale też na przykład był opis święta. Wspaniale się z tego mam do dzisiaj, to po jakucku sobie czytam. No ale przede wszystkim jednak ta przyroda. Przede wszystkim to, że tam na kilometr kwadratowy mamy 0,3 człowieka, czyli ręka, noga, mózg na ścianie. To robiło na mnie ogromne wrażenie, że za Jakuck można wyjechać sobie autobusem, wchodzisz do lasu, jak tak pójdziesz kilometr, dwa, trzy, to tak możesz już po prostu iść i iść. No i robiłem sobie takie wycieczki. Jechałem tam na ostatni przystanek. Jakuck leży w takiej szerokiej pradolinie rzeki Leny. Ta dolina na tym odcinku nazywa się Tujmada. Te autobusy gdzieś tam kursowały. Nie do samej burty, to znaczy nie do samego skraju doliny, ale gdzieś tam daleko można było wyjechać, wspiąć się na skraj doliny, zobaczyć ten kraj z wysokości tam kilkuset metrów i do wieczora, do późnej nocy gdzieś chodzić. Dobrze mi to robiło. A co robiłeś poza spacerami i wycieczkami? Uczyłem się historii i kultury narodów północy, języka jakuckiego, języka ewenkijskiego. Zakochałem się wtedy. Cóż miałem robić? Miałem 24 lata, więc się łatwo zakochałem. Założyłem rodzinę w międzyczasie, też taką polsko-jakucką. Dużo czytałem wtedy. Nauczyłem się też rosyjskiego przy okazji. I po raz pierwszy w życiu śniłem po rosyjsku. Śniłem Putina, naprawdę. Było go tak dużo wówczas w mediach. To był czas, kiedy on razem z Miedwiediewem tak zamieniali się tą rolą prezydenta. I to może być też takim wskaźnikiem tego, jak ta przestrzeń informacyjna na dalekiej północy, czy wschodzie w sumie, Rosji jest tą polityką przepełniona. Bo to jest republika, niby Rosja składa się, prawda, z 21 republik, chyba 49 obwodów, kilku czy 6 krajów, to są te jednostki administracyjne bardzo różne, ale to był też czas, kiedy ta suwerenność czy niezależność poszczególnych podmiotów była odbierana, była centralizowana w Moskwie. No to się dzieje w ten sposób, że na przykład właścicielem większości akcji tej spółki wydobywającej diamenty w Jakucji. 1/4 bodajże światowego wydobycia, więcej, dużo więcej światowego wydobycia diamentów to stamtąd. To był czas, kiedy Moskwa stała się właścicielem, czy właścicielką tych akcji. Więc byłem też bombardowany przez taką informację polityczną. Bardzo ciekawy czas wtedy przeżyłem. Myślę, że uformował mnie w dużej mierze. I na pewno tam wrócę, jak się pojawi taka możliwość. A jaki to był sen? Rozmawialiśmy o broni przed jakąś jaskinią. Absurd. Może darujmy sobie to. Nie, no nie będę pytał o szczegóły, ale jednak teraz, kiedy o tym mówisz, to się wydaje odrobinę profetyczne. Tak. Tym bardziej, że tam, odkąd pamiętam, ludzie ubierają się na co dzień, nawet mężczyźni w tajdze, czy w tych miejscowościach w tajdze. One mają status takich miasto-wsi, pasiołków. Taka trzecia forma u nas niespotykana. No tam ci mężczyźni zawsze chodzą w tych wojskowych ciuchach. Z nożem, prawda, przy pasie, z kolbą gdzieś tam, jakieś strzelby fuzji wystającej z zasiedzenia samochodu. Takie zmilitaryzowane, mimo gościnności i takiej przyjemnej raczej powierzchowności, dość zmilitaryzowane społeczeństwo. Pamiętam z lektury Jakucka, że zakochałem się w przyrodzie przez ciebie opisywanej, tamtejszej. Nie widziałem jej na własne oczy i rozumiem tę potrzebę powrotu, którą odczuwasz, że to jest jakiś rodzaj tęsknoty, ale myślisz, że nam to będzie dane? Do Rosji wrócić, czy w ogóle do przyrody? Do Rosji. Do przyrody to możemy nawet w mieście wielkim, w Warszawie, jak przed chwilą mówiliśmy, ale... Tak. No nie ukrywam, że ja tam ulokowałem te swoje tęsknoty, na Syberii. Tak to wyszło, że to jest Rosja. Wolałbym, żeby to był inny kraj. Ale to jest też opowieść, wiesz, o tym, że my w sobie w ogóle mamy tą tęsknotę. Za jakimś takim, no trzeba to powiedzieć, za rajem. To Mircea Eliade ładnie o tym pisze, już nie wiem, w której książce o religii. Że w każdym nas jest takie wrażenie, że już gdzieś kiedyś byliśmy w innym miejscu i tam się cały czas tęskni. No i dla mnie jest jakiś taki sędziwy, stary las, niezamieszkany, bezpieczny, na pewno bez leśników i bez dróg. Z dużymi drzewami, z dużą ilością ptaków. No co, taką mam wizję swojego... Jakie to słowo? No nie wiem, nie ma tych słów. Właśnie tym się zajmuje biodróż, że szuka słów, których brakuje. Dzisiaj jesteś na bakie z tym byciem leśnikiem? To ci jakoś ciąży? Bodajże po serbsku leśnik to orzeszek laskowy. Leszczyna. I to mi bardziej odpowiada dzisiaj. Wydaje mi się, że już takie społeczne rzeczy pytasz, gospodarcze, to jak najbardziej ta forma realizacji gospodarki leśnej w antropocenie, w czasach tak daleko idących zmian klimatycznych, jest archaiczna i służy wąskiej grupie zawodowej. Już najwyższy czas to zmienić. Mieliśmy nadzieję, my, czyli ludzie piszący o przyrodzie, przyrodnicy, przyrodniczki, mieliśmy nadzieję, że wraz z tymi ostatnimi wyborami to się zmieni, ale tak naprawdę niewiele się zmienia i trzeba dalej na to pracować jakoś. Bo naprawdę nie ma potrzeby, żeby budować nowe drogi w lasach, żeby zwiększać wycinkę drzew, żeby wycinać w otulinach parków narodowych, drodzy państwo. Na poziomie 1000 metrów nad poziomem morza na przykład wycinamy. Jaki to ma sens? To bardzo wysoko jest, to już w górach. Pod Bukowym Berdem prawie, że. A tam jest taka formacja roślinna, nazywa się buczyna krzywulcowa. Las wypracował sobie coś takiego. To wygląda jak niski, bardzo niskopienny las takich krzywych ramion, olbrzymów, powykrzywianych. One zatrzymują wiatr, zatrzymują lawiny śnieżne i od zawsze było tak, że tego się nie rusza, tego się nie wycina. Nawet tam wycinamy drewno na opał. Jakąś część krajobrazu dobrze byłoby zostawić po prostu nienaruszoną. Ale żeby tak się działo, myślę o przyszłych pokoleniach, to trzeba edukować. Albo zaprowadzić też jakieś fajne zmiany w prawie. Dzieją się takie zmiany. Wyłączamy stare lasy z użytkowania powoli. To budzi ogromny sprzeciw. Dlatego wydaje mi się, że tych, którzy wskazują nam na tę potrzebę jakiegoś umiaru, wstrzemięźliwości, jakiejś refleksji, to tych ludzi trzeba wspierać. Mówisz o edukacji, no temu też służy biodróż. To już taki sposób mój bycia w świecie. Ja to będę zawsze robił. Zawsze będę zabierał ludzi na spacery. A często zabierasz dzieci? Tak, tak, tak. To bardzo ważne. I co interesuje dzieci? Dzieci, kiedy dostaną na przykład rozpylacz z wodą i potraktują wyschnięty na słońcu mech wodą i zobaczą, jak szybko mech chłonie wodę i że wcale nie wypija jej tymi niby swoimi korzeniami z drzewa, a z powietrza, to dzieci przez 20-25 minut zajmują się sobą, a ja mogę odpocząć. Podobnie jest z lubkami. Jeżeli da się dzieciom małe lubki, szczególnie wieczorem, te ze światełkiem, to przez długi czas na wycieczce ja mogę sobie odpocząć, nawet pospacerować. Polecam wszystkim na prezent dla dzieciaków małą lubkę jubilerską ze światełkiem. I taki spacer do lasu. Zobaczycie państwo, że to doskonale działa. Lubka przejmuje funkcję rodzica. Przywiązuje dziecko do przyrody. Ale gdybyś miał wpływ na to, jak powinny wyglądać lekcje biologii czy natury w polskich szkołach, to na co byś kładł nacisk? W tej takiej posthumanistyce czy ekologicznej humanistyce dużo się mówi o różnych nowych rodzajach wiedzy. Jedna z tych wiedzy to wiedza ucieleśniona. Dużo o tym pisze Donna Haraway. U nas też jest badaczka Ewa Klekot. Ona chyba nawet ukuła taką nazwę z greckiego metis. To jest ta wiedza, którą sobie, będąc w terenie albo zajmując się czymś konkretnie, nabywasz nie tylko intelektualnie, umysłowo, ale też w ciele. Po prostu wiemy, jak coś robić. I wydaje mi się, że tak jest na przykład z przyrodoznawstwem, z geografią, ale też z historią literatury, z językiem polskim. Dla mnie te przedmioty powinny się realizować w terenie. W miarę możliwości i nie zawsze oczywiście, ale byłoby świetnie, gdyby można dzieciaki zabierać, gdyby nauczyciele też mogli wychodzić z nimi w teren, a te podstawy programowe pozwalały na to. Bo to wiadomo, że nauczyciel zawsze musi tę podstawę programową realizować, musi zrobić jakąś ilość lekcji, zrobić ilość sprawdzianów. Wydaje mi się, że to, co przeżywamy, lepiej w nas zostaje, w ciele, że, mówię jasno, że dużo inaczej, o, taki konkretny przykład, czyta się o Kochanowskim i o tej lipie. Nigdy nie przestanę o niej mówić, bo to jest jednak świetny przykład. Kiedy się pod lipą siedzi. I skoro tam Kochanowski pisał, że szpacy tam mają gniazda, to ta lipa musiała być dziuplasta, więc od razu mamy temat dziupli. Laura i Filon siedzieli pod jaworem Karpińskiego, więc teraz idziemy szukać jaworu. Podbipięta zginął pod dębem. Idziemy pod dąb. Ta Tak bym robił. To jest moja wymarzona lekcja. Takie prowadzę lekcje. Polski z biologią, z botaniką i na przykład czytamy Kochanowskiego pod lipą, przypomnę. Tak, tak. Bo ten podział jest sztuczny. To się wszystko interdyscyplinarnie, naturalnie łączy. Ten podział między kulturą a naturą jest sztuczny i bardzo dla nas szkodliwy. Coraz częściej o tym słyszymy, skąd to się bierze, o oświeceniu, jego tam błędach. Ale gdybyś mi dał, powiedzmy, dzień w szkole z takimi dziećmi, to ja bym zorganizował kilku przewodników, przewodniczek i takie lekcje. One nie mogą być pewnie codzienne, tak gdybyśmy mieli trzeźwo spojrzeć na nasze możliwości, ale co jakiś czas w szkołach. W krajobrazie jest wszystko. I polski, i geografia, matematyka. Znaczy poza szkołą, w terenie. Mówiłeś o tym, jak dzieci reagują na nasączony wodą mech. On rośnie wtedy szybko i zielenieje. Tak. I jakby się ruszał. I je to fascynuje. Tak. A czy w czasie takich biodróży z dziećmi, spacerów, kiedy pokazujesz, zwracasz ich uwagę, myślę o 8, 10, 12 latkach, na te fragmenty przyrody, natury, które mijają codziennie, idąc do szkoły, jadąc na rowerze, czy z rodzicami samochodem, kiedy się temu przyglądają, to usłyszałeś z ust tych młodych osób jakiś rodzaj obawy, troski o to, że człowiek niszczy to piękno, które nas otacza? Czy już się rodzi refleksja? Dzieci raczej nie mają takiej świadomości jeszcze, chociaż ja muszę być też, to jest trudne. Jestem adresatem wielu opowieści ich. I te opowieści rzeczywiście czasem są takie smutne. To jest jakieś wycięcie drzewa, zaoranie jakiejś łąki, tam ktoś mi ostatnio opowiadał. Widać, że te dzieci mają już swoje pierwsze takie traumatyczne przeżycia. Być może nie mają za bardzo komu o tym opowiedzieć, bo to tata być może wyciął. I w ten sposób bym ci odpowiedział, że częściej jednak są to pozytywne reakcje. One wołają siebie nawzajem, kucają, przepychają się. Wystarczy podnieść kamień. W języku biodróży to ta przestrzeń pod kamieniem została nazwana subpetrium. Subpetrium zamieszkane przez stawonogi, wazonkowce. Tam jest bardzo dużo życia, ciemno, wilgotno. Nie podnosimy na długo, żeby nie wysuszyć. Czasem kogoś tam zaprosimy do jakiejś fiolki, żeby go obejrzeć, ale jak takie coś robisz, to są zazwyczaj pozytywne reakcje. To są okrzyki, wołania. Ktoś chce to rysować, ktoś chce robić zdjęcia, ktoś chce wszystkich ich tam złapać. Więc raczej mamy tam pozytywne emocje, ale kiedy pytasz o to, ja sobie uzmysławiam, że regularnie wracają takie smutne opowieści. Jestem ciekaw, czy ktoś poza mną jest ich adresatem też, nie? Czy komuś one jeszcze to opowiadają. Jakie opowieści? Właśnie o tych wyciętych drzewach. Taki tekst pisałem 4 lata temu o Stefanie. Drzewie, które położyło się już właściwie, leżało, klon jesionolistny na Ursynowie. I dzieciaki tam się schodziły, żeby się bawić. Ono było bezpieczne, naprawdę. Trochę wyważone z korzeni, dlatego się położyło już prawie na ziemi. I wyobraź sobie, że to zarząd jakiejś spółdzielni wyciął. Spółdzielni na skraju. I te reakcje dzieci były niesamowite. Dostawałem filmiki, jak one protestowały w czasie wycinki. 5, 6 z jednej strony, 3 z drugiej krzyczy: zostawcie Stefana. Zupełnie jak ludzie w Puszczy Białowieskiej w XVII wieku. W XVII roku, przepraszam. Dziękuję ci. Tak, to było niesamowite widzieć ten film. Mhm. Świadomość, ale też taka opowieść o zabraniu jakiegoś własnego mikroświata, ważnego elementu tej przestrzeni. Tam była relacja, to jest relacyjność ze światem. Część tożsamości budowanej już na zasadzie tej relacji ze światem. To można nazwać, co tu dużo ukrywać, jest takie słowo. Ono jest używane przez reklamę, przez handel. Jest trochę niebezpieczne. To słowo brzmi miłość. Ludzie zwyczajnie kochają przyrodę i te dzieci płakały po prostu. Oni tam były zryczane. Ja potem poszedłem do tej szkoły, robiłem ankietę w kilku klasach. Tam były niesamowite odpowiedzi. One są w tym tekście, nie wszystko teraz pamiętam. Może sam go sobie przypomnę. A to jest głęboka, mocna więź. Drzewa żyją, jak na początku mówiliśmy. To są największe żywe organizmy, z którymi obcujemy. One mają wiele cech ssaków. Wydają też dźwięki. Po głosie, po szumie można drzewa rozpoznawać. Ciekawe bardzo. Na przykład? Bardzo donośna i charakterystyczna jest osika przez te długie liście. Ona zagłusza w Puszczy Białowieskiej na przykład sekretarz, są dwie, trzy pojedyncze, z daleka słychać topole, wszystkie topole tak naprawdę. W parku Skaryszewskim pośrodku dwie, trzy topole czarne, z daleka słyszalne. Bardzo charakterystyczny taki dźwięk, szum, taki eufoniczny, powiedziałbym, eufonia, czyli taki harmoniczny, ma brzoza. Teraz przy okazji pobytu na festiwalu w Kotlinie Kłodzkiej na Górach Literatury. Przypomnę, festiwal trwa do końca tego tygodnia pod naszym patronatem. Byłem przez chwilę w Górach Stołowych, w okolicach Szczelińca i Wiał Wiatr. Te liście to po prostu jakąś symfonię tam odstawiały. I zauważ, że to nigdy się nie kłóci. Tam nie ma dysonansów i kakofonii, nie? To jest niesamowite. I z ptakami, czy z owadami, nawet z głosem ludzkim. Tam nie ma dysharmonii. A my w tych kakofoniach miejskich tworzymy głównie te dysharmonie. Dla mnie to bardzo męczy ostatnio, coraz bardziej. Przeczytałem gdzieś, że wszystkie nasze narządy wewnętrzne działają na jakichś określonych częstotliwościach. I ten dysonans, zmęczenie bierze się nawet nie z decybeli w uchu, ale z tego, że przychodzą inne częstotliwości i stąd te dysonanse takie, wiesz. Cieszę się, że mogę do pracy chodzić przez park Pole Mokotowskie. Tak mówi Michał Książek, który był gościem dzisiejszego wydania Pasma Ludzie. Jeszcze nie chowaj tych kartek, bo chciałbym, żebyś na koniec też przeczytał fragment wiersza. Albo może z własnego telefonu, gdzie te wiersze trzymasz. Dobrze. Żebyśmy posłuchali poezji przed północą. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Ewa Redel i Michał Nogaś i Michał Książek, który był z nami w ostatniej godzinie tego poniedziałku. Pożegnajmy się poezją. To będzie wiersz o drzewie, jakim jest grab. Napisany w Puszczy Białowieskiej. Popsuł mi się wzrok ostatnio, więc mogę się jąkać, proszę o wyrozumiałość. Jeżeli świerki nauczyły nas gotyku, dąbrowe renesansu, a buki, jak się wydaje, łuków romańskich, to grab jest kurną chatą z Podlasia. Pochylony, zgarbiony, dziurawy, o czarnych oknach dziupli bez szyb. Grab jest pełen myszy i owadów. Trzeszczy niczym wiązania sosnowych bali w ścianach. Grab jest cały drewniany, kryty strzechą liści. Tak się kończy ten wiersz. Dobranoc. Dobranoc.